رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد حكم إخراج زكاة الفطر نقودا حكم يكتوى زكاة الفطر بيسا مسألة هيا إما كما هو جيسكية وجيسكية كتنهيشي yakizungumzwa na baadhi ya watu wanaojitia wana falsafa kubwa katika masuala ya dini na wakawa na watuhumu salafi ya kwamba hawatumii akili zao bali ni watu ambao ni kunakili tu na kukariri yale ambayo yanasemwa na mashehe na anayazungumza hayo mtu kwa kujipa manzira ya kwamba yeye ana uwezo wa kufikiria na kauli yake ikawa inasikilizwa na kufuatwa وليس اهل الله ولا حيكون هذه هي نتاجا kwamba kuna mabedui fulani walikuwa hawana ilmu ya dini wakajifunza ilmu ya dini sasa kila walipokuwa kujifunza masuala katika dini basi kuja na rai zao mpya wakiambua kauli hii ya Imam Malik kauli hii ya Abu Hanifa kauli hii ya Shafi'i wa kuja na kauli yao kana qaum min al-a'rab tafaqahu kama yusema falamma tafaqahu qalilan fi din yaquluna hadha indana ghayru jais wanapotajua masuala ya dini husema kwamba ili jambo kwetu sisi halifai. Sasa msaidi anauliza wa man antum hatta takunu lakum indu. Na nyinyi ni nani katika hii dini mpaka muwe na indu kwamba kwetu sisi? Yaani mtu mwingine yeye anazungumza masuala ya dini, anazungumza mimi kwa mtazamo wangu, wewe nani? Uko hapa daraja bovu, usijui miembeni. Sijui wapi sijui umumu. We nani katika hii dini? Sisi tunachokifanya ni kunakili akwali za maulama al-mu'tabirina fi dini au al-mu'tabarina fi dini, wenye kuzingatiwa katika dini. Hawa ndio kauli zao zenye nguvu. We mwingine maneno yako hayaandikwi wala harekodiwi yakawa labda yana thamani watu wataka kuifahamu. Kwa hiyo lazima watu wafahamu manzila zao, na hili linawapelekea wasekula wingi, kwa kuwa mtu ana kidigirii chake akawa anaona yeye ana uwezo wa kutafakari na kuyapima maneno ya mashehe, akaona kwamba hawa ni mashehe jana, hawa mashehe ubwaba, basi mimi na msimamo wangu. Mambo yapo katika sura hiyo. Ipi hukumu ya kutoa zakatul fitri pesa? Salili aliulizwa shekhe Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah, akalijibu akasema alhamdulillah rabbil alamin sallallahu ala abdihi wa rasulihi محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فقد سألني كثير من الإخوان ومن يوليزا ويجي كتكندوغو عن حكم إخراج زكاة الفطر نقودا يوي حكم يكتوى زكاة الفطر بيسا والجواب ونسمنا جواب لا يخفى على أي مسلم أن أهم أركان دين الإسلام الحنيف حكونا دين كفتشيكان يوي كلا مسلم ya kwamba nguzo muhimu katika dini hii ya Uislamu ndiyo iliyepukana na ushirikina shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hii ndio nguzo muhimu mno. Wa muktadha shahadati an la ilaha illa Allah. Na kinachohukumiwa na nguzo ya mwanzo ya shahadatu an la ilaha illa Allah an la yu'bada illa Allah wahda, ya kwamba siabudiwe isipokuwa Allah peke yake. ومقتضى شهاده ان محمد رسول الله نا كنتحكموا نا كشهوديه ان محمد ني متومي والله الا يعبد الله سبحانه الا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كما اسيعبديوي الله اسبقوا وكيل الذيكيه شريعه متومي والله فما معنى هيو كون اخلاص ketika شهاده ان لا اله الا الله نكون متابعه ketika شهاده ان محمد رسول الله وزكاه الفطر عباده باجماع المسلمين. زكاه الفطر ni ibada kwa makubaliano ya waislamu. والعبادات الاصل فيها التوقيف na ibada zote asili yake ni kusita kutofanya ibada. Asili ya ibada ni al-hadru walaysa mashru'an min al-umuri ghayru alladhi fi shar'ina madhkur, wala halitokuwa jambo limewekwa sheria katika dini yetu ambalo halikutajwa. Wal aslu fi 'adatina al-ibaha hatta yaji asarifu al-ibaha, ama katika mambo ya kawaida ya kidesturi ni halal mpaka lije jambo la kuharamisha. Kwa hiyo asili ibada zote ni haram. Mtu akifanya ibada nutalibuhu bidalil, tunamuomba tupe dalili. Na yule ambaye anafanya jambo la kawaida anemkataza aje na dalili. Fala yajuzu li ahadin an yata'abbada bi ayyi ibada, kwa hiyo haifai kwa mtu yoyote kuabudu kwa ibada yoyote, illa bima akhadha anil musharri' alhakim, isipokuwa ile ambayo atakayochukua kwa mwenye kuweka sheria mwenye hikma alayhi salawatullahi wa salamuhu alayhi, alladhi qala anhu rabbuhu, ambaye mola wake amesema kuhusiana yeye, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, wala hatamki kwa matamanio yake isipokuwa ni wahyu uliofunuliwa. Waqala fi dhalika, na mtume akasema, wa huwa waqala huwa fi dhalika, na mtume akasema katika hilo, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, atakayezusha katika jambo letu hili lipi la dini kile ambacho hakimo katika dini, basi kitakuwa ni chenye kurejeshwa. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd, atakayefanya amali ambayo haina mwongozo wetu, amali hiyo ni kurejeshwa. Wa qad shar'a huwa salawatullah wa salamuhu alayhi zakatul fitri, na yeye mtume ameweka sheria ya zakatul fitri, bima thabata anhu fil ahadith as-sahiha, kwa kile kilichothibiti kutoka kwake ndani ya hadithi sahihi, akaweka sheria sa'an min ta'am, iwe ni pishi ya chakula, au sa'an min tamri, au pishi ya tende, au sa'an min sha'ir, au pishi ya ngano, au sa'an min zabib, au sa'an min aqid. Aina zote hizi zilizokuja katika hadithi, mtume kaika sheria kutolewa pishi yake. Faqad rawa al-Bukhari wa Muslim rahimahumullah an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala, amesema Abdullah ibn Umar, farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakata al-fitri sa'an min tamrin, mtume amefaradhisha zakatu al-fitri pishi ya tende, au sa'an min sha'iri, au pishi ya ngano, ala al-abdi wal-hurri wal-dhakari wal-untha was-saghiri wal-kabir, kwa mtumwa na aliye huru, mdogo aliye mkubwa, kike kiume, min al-muslimina katika Waislamu, wa amara biha an tuadda qabla khuruji an-nasi ila as-sala, na akamrisha hilo lifanywe kutekelezwa kwake kabla ya watu kutoka kwenda kusali. Wa ruwi an abi sa'id qala kunna nu'tiha fi zamani an-nabi sa'an min ta'am, tulikuwa sisi tukiitoa hiyo katika zama za mtume pishi ya chakula, au sa'an min tamrin, au pishi ya tende, au sa'an min sha'id, au pishi ya ngano, au sa'an min zabib, wa fi riwayatin au sa'an min aqd, fa hadhihi sunnatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi zakati al-fitr. Kwa hiyo huu ndo mwenendo wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam katika zakatu al-fitri, wa maalumun annahu fi wakti hadha at-tashri', na jambo lenye kufahamika kwamba ule wakati wa kuwekewa sheria jambo hili, wa hadha al-ikhraj, na uku kutoa hii zakatu al-fitri, kana yujadu biyadil muslimina, ilikuwa panapatikanwa katika mikono ya Uislamu, wa khasatan mujtama'i al-Madina, hasa hasa katika kusanyiko wa mji wa Madina, ad-dinaru wa dirham, kulikuwa kuna pesa dinari na dirham, alladhani huma al-umlatu as-saidatu anidhaka, ambazo ndio pesa zilikuwa zikitumika kipindi hicho. Sio kama labda mtume kaika sheria ilikuwa watu wanatumia biashara ya mali kwa mali, utaka ndizi unampa mtu muhogo au mchele tende, la, ilikuwa pesa ziko dinari na dirham, na mtume akistaja kwa wingi katika ahadithi chungu nzima. Walam yadhkuruhuma salawatullahi wa salamuhu alayhi, na wala mtume hakuzitaja pesa hizo fi zakati alfitri, falau kana shay'un yujzi'u fi zakati alfitri minhuma la abanahu, lau ingekuwa kuna kitu chenye kujuzu katika zakatu alfitri katika hizo pesa, mtume angezibainisha. idh la yajuzu ta'khiru al-bayani an waqti al-haja, kwa kuwa wanasema maulama haijuzu kucheleweshwa ubainifu wakati wa haja. Sio kasema mtume akuzungumza lakini watu walielewa hivyo, hakusema hilo mtume, na kama ingekuwa ni haki asingeacha mtume kuieleza haki katika wakati ambao kunahitajika. Wala udafa dhalika la fa'alahu ashabuhu radhiyallahu anhu, na mtume angelitoa hiyo basi wangelifanya jambo hilo masahaba wake. Wama warada fi zakati saima min aljubran almaruf mashrut bi'adami wujud ma yajibu ikhraju, na yale yaliyokuja katika zaka ya wanyama katika kile ambacho mtu anakitoa katika pesa ambalo jambo linafahamika, hili jambo limekuwa masharti kule kutokuwepo kile ambacho kinawajibika. Mfano mtu tekana atoe ng'ombe wa miezi miwili au miaka miwili, hana ng'ombe yule, ana ng'ombe mwaka mmoja na nusu, atatoa ng'ombe alafu kuna kitu ambacho anakitoa inaitwa jubran, au atoe ngamia mwenye miaka kadha hana yule ngamia, basi atatoa chini yake na atatoa kitu cha ziada. Ni jambo limekuja kwa sababu hana uwezo au hana kile ambacho kinawajibika kutolewa. Anasema wa khasu, na hili pia ni maalum, bima warada fihi, kwa kile kilichokuja ndani yake, kama sababa al aslu fil ibadati at tawqif. Kwa hiyo asiri katika ibada zote ni kujizuilia mpaka mtume sallallahu alayhi wasallam aseme, na hii ndio asli, usifanye jambo lolote katika dini. Nia ya mtu la tubarilu alwasila, an-niyya la tubarilu, inawezekana mtu nia yake ni nzuri lakini njia anayoipita si njia ya sawa. Maana mtu mwingine anakuambia sasa, wewe umempelekea mchele, mimi nimempelekea mchele, yule kampelekea mchele, atakula nini, atapika vipi? Kwani siku zote anakula nini, anapika vipi? Wewe mtume wako kakuelekeza umpe mchele chakula kinacholiwa katika mji, ilo jambo la mwanzo. Halafu mtu anasema mimi natoa pesa nampa, huo ni ubakhili katika nafsi. Kwa nini? Kwa sababu wewe hujaambiwa huyu mpe pesa siku ya Idi tu, hiyo ambayo wewe unaiwaza, mpe pesa siku zote, na unaweza ukampa mchele alafu ukampa kibiriti cha kuwashia, mpe mchele alafu mpe hicho kibiriti, au mpe mchele mpe mafuta ya kupikia. Maana ndio hoja za baadhi ya watu, sasa sote tunampa mchele, itakuwaje na watoto huyu ana mahitaji, ana kuni, mpe mchele alafu mnulie kuni, ushatekeleza ule wajibu, kuliko wewe kujitia ujanja ujanja ukatoka nje ya ule utaratibu. Kwa sababu zaka ina mwongozo wake na kile alichokitaja mtume ndio kile kile sa'an, na maulama kama Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na wengineo wanazungumza kwamba hapa inachokusudiwa ni chakula chenye kuliwa aktat, yani yaktatuhu an-nas, kile ambacho watu wanakitumia katika matumizi yao. Kwa hiyo kama ni nyama itatolewa nyama, kama ni tambi itatolewa tambi, almuhimu kile chakula chenye kuliwa katika mji. Lakini isiwe mtu anasubiri katika mwezi wa Ramadhani sikukuu zile ndio anasema bwana sasa ifai sote tumpe mchele, atakula mchele vipi bwana, hakuna kitoweo, hakuna nyama. Shekhe, toa mchele kama anavyosema Shekhe Aslani hafidhahullah, toa huo mchele wako alafu mpe pesa. Hujakataza kumpa pesa, si una huruma? Na hii ni ishara ya kwamba mtu atakuwa yeye ana huruma zaidi, madai yake ana huruma zaidi kuliko mtume wa Allah, kwa sababu alifaradhisha hili ni mtume wa Allah, na anamkosoa mtume katika ile hukumu aliyotoa. Nani katika madhambi makubwa anayofanya baadhi ya watu, mtu akipinga siku zote sunna ya mtume anakuja na bid'a, akipinga siku zote sunna ya mtume anakuja na bid'a. Anasema wala na'lamu anna ahadan min ashabi an-nabi akhraja an-nuqud fi zakati al-fitr, wala sisi hatumtambui yoyote katika masahaba wa mtume aliyetoa pesa katika zakati al-fitri, wa hum a'lamu an-nas bi sunnatihi sallallahu alayhi wa sallam, na wao ndio wajuzi zaidi wa sunna za mtume kuliko watu wote, wa ahrasu an-nas ala al-amali biha, na watu wenye pupa zaidi kuzifanya kazi sunna za mtume kuliko watu wengine wote. Kwa hiyo law kana khayran la sabaquna ilay, ingekuwa huko kutoa pesa ni jambo lilokuwa bora, wengi tutangulia katika jambo hilo. Wala waqa'a minhu shay'un min dhalika la nuqila kama nuqila ghayru, na lau kama pangetokezea chochote kwa wao katika hilo pangenakiliwa kama yalivyonakiliwa mambo mengine, min aqwalihim wa af'alihim, katika kauli zao na matendo yao, almutaallifati bil umuri shar'iyya, yenye kufungamana na mambo ya kisheria. وقد قال الله سبحانه وتعالى ان الله مسمى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وحقيقه imekuwa juu ya mtume wa Allah kwenu nyinyi mnayoruwaza njema. وقد قال عز وجل والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار na wale wa mwanzo waliotangulia katika muhajirina na ansar walladhina tabauhum na wale waliowafuata bi ihsani kwa wema radiyallahu anhum Allah amewaridhia wa radu anhu na wamemridhia mola wao wa aadda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar na Allah kaandaa kwa wao pepo zenye kupita chini yake mito khalidina fiha wa takahum milele dhalika al-fawz al-azim huko na kufaulu kubwa ومما ذكرنا انا سمع شيخ ابن باز رحمه الله ومما ذكرنا نقول اللي يتاجا يتضح لصاحب الحق يتبينكيه من يكيتك حق ان اخراج النقود ان اخراج النقود في زكاه الفطر لا يجوز كتوى pesa katika zakatu alfitr haifai wala yujzi amman akhraj na wala haimtoshelezi yani ule wajibu haujaanguka ما سقط به الطائع ما تب... يعني يسمى ما سقط به الطالب إيه الطلب للي تاقوا وكي هل يانغوك بالو وما برئت به الذمة نايل الذمة كتكانا توي بالو يكونوا يك كي يمتوا تكيتوا بيسا بالو هو هكتكليزا هكتكليزا ولوان أنا سيما ولا يجزي وعمن أخرج لكونه مخالفا لما ذكر من الأدلة الشرعية وكواكواكم تهويو ameenda kinyume na yale yaliyotajwa katika dalili za kisheria. Ile fatwa ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah kama ilitajwa katika majmuu fatawa Ibn Baz ile la mwanzo. Fatwa ya pili ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. As-su'al yaqulu kathirun min al-fuqara' al-ana annahum yufaddiluna nuqudan badalan min at-ta'am li'annahu anfa'u lahum fa hal yajuzu daf'u zakati al-fitr nuqudan. Wengi katika maskini hivi sasa wanasema wao wanafadhilisha kupewa pesa badali ya chakula kwa sababu hiyo pesa wana mahitaji yao. Kwa hiyo ina manufaa zaidi kwa wao. Je, inajuzu kutolewa zakatul fitri pesa? Fahali yajuzu daf'u zakatil fitri nuqudan? Je, inajuzu kutolewa zakatul fitri pesa? Anasema aljawab alladhi nara annahu la yajuzu أن تدفع زكاة الفطر نقودا بأي حال من الأحوال. tunachokiona ya kwamba haifai kutolewa zakatul fitri pesa kwa hali yoyote miongoni mwa hali zilizokuwa, bal tudfa'u ta'aman, bali kinachotolewa ni chakula. Wal faqiru idha sha'a ba'a hadha at-ta'am wa intafa'a bi thamanihi, na huyu maskini kama kapelekewa mchele na watu wengi au chakula kingine, akitaka mwenyewe atakiuza hichi chakula na atanufaika nacho. Yeye ana uhuru kwa sababu tayari shakwa ni miliki yake. Lakini yule mtoaji mtekana atekeleze amri ya mtume wake kwa kutoa chakula, na hakatazwi mtu kumpa pesa baada ya kutekeleza amri. Lakini haina tahdidi kwamba lazima umpe pesa pale au lazima wewe ushughulike na mafuta yake na kuni zake si na Colgate zake pia, muulizo unapiga mswaki gani, si dawa gani. Hayaingii katika hilo jambo. Watu litakikana wawape kwa mujibu wa yale maelekezo ya dini yao na kadri ya uwezo wao. Mlango wa kutoa sadaka haujafungwa kwa mtu kwamba lazima iwe hivi. Anasema amma almuzakki fala budda an yadfa'aha min at-ta'am, ama yule mwenye kutoa zaka ya zakatul fitri, huyu lazima atoe chakula. Wala farqa baina an yakuna min al-asnaf allati kanat ala ahdi rasulillah, wala hakuna shaka iwe hicho chakula ni katika ile namna alikuwa akitoa mtume wa Allah, au min ta'amin wujida hadithan, au katika vyakula ambavyo vimepatikana katika zama za mwisho za leo. Fal urzu fi waqtina al-hadir kad yakunu anfa' min al-bur, chele katika zama zetu za leo inawezekana ukawa na manufaa zaidi kuliko tangano. لان الارز لا يحتاج الى تعب وعناء وسباب تشيل او تجي تعب ولا شده في طبخه ketika kupikwa kwake وعجنها ule kupambiwa kwake وما اشبه ذلك والمقصود نفع الفقر او الفقراء لكن مقصوديه ان يرفعش مفقرا. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال نسيمه kunna nukhrijuha ala yadi rasulillah sa'an min ta'am, tulikuwa sisi tukitoa katika mkono wa mtume wa Allah pishi ya chakula. Wa kana ta'amuna yawma idhin at-tamr wash-sha'ir waz-zabib wal-aqd, na ilikuwa chakula chetu kipindi hicho ni tende, ngano na zabib. Na fa idha akhrajaha al-insan min at-ta'am, kwa hiyo mtu anapotoa hiyo zakatul fitri katika chakula, fayambaghi an yakhtara at-ta'ama alladhi yakunu anfa'u lil-fuqara, inatakikana achague kile chakula ambacho kitakuwa kina manufaa zaidi kwa maskini. Kwa hiyo kama wanapenda pembe sawa, lakini watafutie mbea kama wana uwezo nayo, au wengine wanapenda basmati au mchele mzuri. Stoi mchele wewe mwenyewe ukipoa mchele huo watengezea kaimati nini zile nini watengeza katia chila sijui vitumbua, maana yake inakuwa mtu hawezi kula katika hali ya kawaida. La, natoa kitu ambacho nafsi yako inakipenda, na hiyo ni katika namna ya kutoa. Allah anasema wala tayammamul khabitha walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi, wala msikusudie kuvitoa vibaya, nyinyi wenyewe hamvichukui isipokuwa mnafumba macho wakati unapokea, kuna matumizi nacho. Sasa Allah amekupa uwezo, toa, kwa sababu unachokifanya unampa Mola wako, na yeye ndio ambaye atakayekikuza hicho unachokitoa, na atakulipa ujira wake, na atakulipa ujira wake. Kwa hiyo ukitoa unatoa kwa ajili ya Allah azza wa jalla, kizuri kabisa unachokipenda, ambacho wewe mwenyewe unapenda kupewa kitu kama hicho. Anasema wa amma ikharajuha min an-nuqud wa thiyabi au al-furush au al-aliyati fa inna dhalika la yujzi, ama mtu kutoa nguo na matandiko na vitu vingine katika pesa, ili jambo hali ifanyi hii zakatul fitri kuwa imetosheleza, haijatoshelezeka, manake bado wajibu wake haujaanguka. Wala tabrau bihi dhimma, na ile dhimma ya mtu anatakikana atoe ile asli bado haijaondoka kwake yeye. Na haya kwa maneno ya mtume, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Halafu hizi fatawa si za maulama almuasirin tupeki yake, fatawa hizi ni za maulama wa nyuma. Waulama waliotangulia miaka hiyo wanazungumza kutojuzu kutolewa zakatul fitri pesa. Asa mwingine anamueleza mambo kama haya, anakwambia bwana, kwani nia yako kitu gani? Yeye mashaka mnatuzonga tu. Kwani mimi nikitoa pesa na yule akitoa chakula, tatizo liko wapi? Hoja utoe tu basi, si lazima baada hivyo. Ibada ina kaifia kufanywa kwake, na ina utaratibu namna kufanya kwake. Sio kwamba labda usali atoka kaa chooni una swali tu, kwa sababu nimeombwa ni swali, la, kule kumekatazwa. Na ibada yoyote mtume kaifundisha, ukifanya kinyume chake, mtume amekataza ibada hiyo, haina malipo, hata kama mfanyaji wake aliifanya katika hali ya kulia. Qul hal nunabbiukum bil aksarin a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, wale ambao wenye kudhania kwamba wanafanya mazuri ni wepi? Wale ambao zimepotea jitihada zao duniani, na wao wanajiona kwamba walikuwa wanafanya matendo mema. Mtu anahangaika ima kwa dhikiri au kwa bid'a zake au maandamano yake, au wanafanya mambo ambayo katika dini hayapo, na anadhania kwamba ana ujira katika lile analolifanya. Hamna kitu mbele ya Allah azza wa jalla. Hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, na yeye anadhania kwamba anafanya jambo zuri. كذلك kumenea kwa wengi katika watu, na hizi hadithi unaweza kukuta zinasomwa mpaka katika mimba, kwamba zakatul fitri au siyamu rajul muallaqun baina as-samaa'i wal ardh, funga ya mtu inaninginizwa baina ya mbingu na ardhini, haiondoshwi na kupandishwa juu isipokuwa kwa zakatul fitri. Hadithi ni dhaifu, na wala haikuthibiti kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kilichokuwepo katika zakatul fitri ni tuhratul lisaim, ni kisafisho kwa yule mfungaji, min arrafathi wallahu, kutokana na uchafu wa maneno au puuzi aliyofanya. Kwa hiyo anapoitoa zakatul fitri mtu, inamtengezea na kumsafishia ile ibada yake ya funga ambayo binadamu huepukanya na kasoro. Kadhalika wa tu'matan lilmasakin, ni chakula kwa maskini, ni chakula kwa maskini. Kwa hiyo hadithi kama hizi zilizokuwa maarufu kwa watu, kama zile hadithi kumi la mwanzo la msamaha, kumi la pili la arrahma, kumi la tatu itqu minan nar, hizi hadithi tumesahau kuzisikia zamani katika misikiti ya wazee. Lakini nakuta mtu pengine anajinasibisha anapata mtume katika sunna, alafu nakuta anamsingizia mtume kwa maneno kama haya, au mwingine mhadhara wake wote sumu tasihu, fungeni mtapata afya, alafu akwambia mtume kasema, mtume kusema maneno hayo. Hayo maneno ya uongo yenye kusingiziwa juu ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hii ni ibada ndugu zangu, na ibada wajibu wetu ni kufata maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa itajiki akili ya mtu, wala si mambo ya ushindani kwamba labda mimi natoa pesa tuone sasa. Mambo ya dini hayapo katika sura hiyo. Unachokifanya ukifanye katika hali ya ilmu, na ukifanye katika hali ya kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wewe ambaye unataka kutoa pesa, hujakatazwa kutoa pesa siku nyingine za kawaida, na ukitaka kumpa mafuta hata kibiriti na jiko pia kama unalo mpe, lakini tekeleza kwanza faradhi ya kumpa kile kiwango ulichotakikana ukitoe. Tazama wewe uko na familia ya watu wangapi? Wanne, watano, kila mmoja kilo tatu. Toa katika ule muda uliopangwa kabla ya kusali watu sala ya Idi, ushamaliza jukumu lako. Sasa hayo mengine fursa ipo ya kuwafanyia watu wema, ya kuwafanyia watu ihsan, lakini usijifanye kwamba una huruma na watu kuliko mtume wa Allah. Mtume anajua maslahi yetu kuliko sisi wenyewe. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusih. Kwa hiyo haifai kutoa zakatul fitri pesa, na wala haijuzu, kwa maana mtu akitoa hakutekeleza ibada ya Mola wake. Na huu ndio msimamo wa maulama wote wa sunna wa zama za leo. Wote maulama wana maneno mazito na makali juu ya masuala haya, na kuzijibu shubha za wale wenye kutatanisha mambo katika jamii za watu. Nasallallahu alaihi wasallam. والله اعلم. نعم.